Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz ve huşu. Önce namaza bakalım inşallah. Sonra huşu nedir? O konuya geçelim. Hadise başlıyorum. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, İslam dini 5 temel üzerine kuruldu. İslam dini 5 temel İlk üzerine kuruldu. Birincisi kelime-i şehadet. Hepinizi bilmiş oldu. Bu imanın özüdür. İslam'a girişin kapısı kelime-i şehadettir. Hemen onun peşinden namaz geliyor. İkamet sala geliyor. Demek ki imana en yakın amel namaz, 5 vakit namaz. Ondan sonra zekat, oruç, hac bunlara geliyorlar. Namaz ilk olarak farzlı ibadet İslam'da namaz oldu. Evveli mefterde Allah Teala ümmeti Esavetül Hamsi. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Rabbim ümmetime önce 5 vakit namazı farz kıldı buyuruyor. Oruç, o da farz. Ama hicretten sonra ikinci yılda farz kılındı. Yani Mekke döneminde 13 yıl Mekke dönemi peygamberliğin oruç Mekke'de farz kılınmadı. Zekat, o da farz kılınmadı. Hicretten sonra ikinci yılda farz kılındı bunlar. Hacca gelince Hicretin 9. yılında, tam 9. yılında farz kılınır muhteremler böyle. Ama namaza gelince hemen Mekke mükerremede bir insan imana geldiği İslam oldu mu namaz hemen farz olur namaz böyle. Ve vevülü mâ yürfû min ambalihim es-salavâtül hamsü. Bununla beraber Yürü Aleyhisselam Hazretleri ilk oraya kalkacak olan amel ümmetimden de namaz olacak. Yani insanlar namaz terk etmeye başlayacaklar. Namaz dinin direği, özü. Kim namaz kılarsa din direği tıkmış olur. Kim din namaz terk ederse dinin direğini yıkmış olur, Allah korusun böyle. Namaz müminlerin miracı. Kul-u Mevla kavuşturan bir ameller namaz. İlk farz kılındığı gibi önce insanlar, ümmeti Muhammed namazı terk etmeye başlayacaklar namazı. Böyle. İmanı olduğu halde namaz kılmayanlara gerçekten çok yazık muhteremler. Bu neden böyle kaynaklanıyor? Tek kelime gaflet, gaflet. Nedir gaflet? Ölümü unutmak, maaşı unutmak, maaşı unutmak. Bir insan ölümü unuttu mu, dünyaya dalar. İş, güç, alacak, verecek, koşu, koşuşturma, eğlence, nefsani zevkini tatmin etme, kişi burada boğulur kalır böyle. Aklına öleceği aklına hiç gelmez ama hiç böyle. Sanki hayat bu hayat böyle. Böyle devam edecek gibi gelir kendisine, kişi dünyaya dalar. Namaz aklına gelse bile üşenir, abdest almaya üşenir bile böyle. İşinden gelir, yemeğini yer, oturur kanepeye, koltuğa, çayını içer, eline kumanda, o kanal, bu kanal. Namaza gelince, abdeste gelince üşenir, abdest almaya üşenir böylece. Yani imanı olduğu halde, tabi imansızlar, zaten namaz farz değil onlara. Kılsa da boş. Kılsa da boş. Ancak namaz müminlere farzdır namaz. Peki ne olacak bunların sonları? Ölecekler. Ölüm var muhtemelenler. Ölüm, her canlı ölümü tadacak. Allah'ın fermanı bu. Kural bu. Demek ki namaz kılmayan da efendim işte bir oluyor olmaz böyle. O da ölecek. Sonra beyaz kefene sarılacak. Bu bir nevi ambalajlanma insan. Ambalajlanma böyle. Sonra tabuta binecek. İlken tabut. Oradan namaz kılınca camide varacağı yer kabir denen yer altına bir çukur. İnsan bir gün önce öyle ölüm var ki kişi sabah evinden sağlam çıkıyor, işine çıkıyor, salgı çıkıyor. Yani bir sebep veriyor. Bir trafik kazası oluyor, araba çarpıyor, kalp sekteti oluyor, şu bol bir şey oluyor böylece. Kişi evinden sağlam çıkıyor, sıhhati çıkıyor. Çok ümitleri de var. O gün ölüyor kişi böyle. Ertesi günü bakmıştın filan ölmüş. Ya dün daha gördüm ben onu, ne oldu ona? Kaza mı oldu, ne oldu derken öldü muhtemelen. Yani kim olursa olsun muhtemelen. Üst makamda da olsa kişi, ne kadar zengin de olsa kişi bir anda ölüveriyor. Öldüğü yerde dünyası bitti. Kandil söndü. Dünyası bitti öldüğü yerde. Adı cenaze oldu bakın. Adı cenaze oldu. Cenaze oldu. Öldüğü yerde böyle. Hadi bakalım tabii. Yıkanacak. Yatı teneşire. Hiçbir şey yok. Yaşam boyu koştu. Koşuşturdu. Kalp kırdı. Tartıştı. Haram helal demeden. Yığma baktı. Hırsla sarıldı dünyaya böyle. Tabi orada eğlencesi, zevki, futbolüm, avu neyse artık böyle şeyleri insana göre onunla bunu oyalandı. Namaza gelince ileride kılarım, işte ileride yaşlanınca kılarım, attı bunları kenarıya. Ama öldüğü anda adı oldu cenaze. Yattı teneşire, yıkanıyor. En zor da insana gelen anda kefene girer ki en zor. Ruh ölümsüz çünkü. Ruh aynı ruh böyle. Zaten insan ruhtur. Beden et kemik yığını. Ruh ne yapıyor? Kefene sarılırken şöyle kendine bakıyor. Allah benim de başıma geldi bu. Daha dün insandı. Falan filan beydi, hanımdı. Daha dün daha. Dünyada yaşıyordu. Şu anda tenişi yıkandı. Kefene ambalajlanıyor. Oradan camiye götürülür. Kabristan götürülür. En sevdiği yakınları, dostları onun elleri ne yaparlar? Mezara gemenler götürürler. Mezar çukura böylece. O bakar durumlara böylece. Sonra tabii biraz yani okunur mesela. Biraz durulur yanında. Caman dağılır. Hele hava soğuksa, hava esiyorsa, hava yağışlıysa herkes bakıyor. Çabuk gitse şu merasim de, çabuk gitse derdi. Cemaat dağılırken ölen kişi bunları görüyor muhtemelen böyle. Yani ruh, melek gibidir ruh. Onlara tahta, mahta demin engel olmuyor onlara, ruhlara böyle. O mezardan giden dost arkadan bakıyor böyle. Hepsi gidiyor böyle. Tıpış tıpış gidiyorlar böyle. Ayak seslerini duyuyor onların. O anda çok korkar işte. Yani cemaat oradayken nispeten biraz fark eder. Sahabe-i kiramdan hasretleri ölüm yatağında ölüm masası vasiyet etti. Amr bin As, Mısır'ın Fatihi adı hasretleri. Şura buyurdu. Beni mezara gömdüğünüz zaman bir deve kesilip eti parçalanıncaya kadar yanında durunuz. Böyle. O zaman okunmazdı böyle sesli meşli. Herkes dua eder, kendi içine ederdi böyle. Beni de mezara gömdüğünüz zaman bir deve kesilip, derisi yüzülüp eti parçalanıncaya kadar mezarın başına beni bekleyiniz. Ta ki sizinle beraber sizi göreyim orada mezara alışayım dedi muhtemelen böyle böyle. Bak sahabe-i kiram böyle burada böyle. En zor bir de bu geliyor. İnsanın dağılıp giderken mesela kadın korusu gidiyor, oğlu gidiyor, karısı gidiyor. Erkek kadın fark etmiyor tabii. Herkes gidiyorlar böyle. Hatta kimi konuşa konuşa güle güle giden aşına böyle. Sanki oraya bir pantis pantis tohumu gömdü sanki orada. Herkes dağılıyorlar. O zaman muazzam bir korku geliyor tek başına kalınca. Korku geliyor muazzam, korku geliyor. Bir şok, ruhsal bir şok geçiyor böyle. O hale geliyor. Artık kendine değil ruh korkusundan iki melek karşısına dikiliyorlar. Şöyle şimşek çakar gibi aydınlık beliriyor gökyüzünden. İki melek karşısına beliriyorlar. Men Rabbuke, Rabbin kim? Bilemiyor Rabbin ismini, şaşırıyor anlamı. Peki namaz kılan ne olacak? İşte burada iş değişir muhteremler. Bir insan beş vakit namazını kılıyorsa, namazı nurlu bir şekilde mezara gelecek. Namazı. İnsan şeklinde. Gelecek namazı. Namazın ne kadar güzel kılıyorsa, o kadar güzel gelecek böyle. Nurlu, beyaz, sevimli, böyle sempatik olacak. O anda gelecek. Ona namaz yardım edecek. Melekler soru sorurken. Men Rabbike, Rabbim Allah de. Namazsız Allah'ın kalmadı. Kaldı Allah korusun böylece. Demek ki namaz kabirde de bize lazım muhtemeler. Dünyada lazım. Namaz kişiyi sağlığına da kavuşturur. Ruhun gıdası da namaz, ruh. Bakınız, oruç yılda bir defa yeterli. Hac ömürde bir defa farz gider. Ömürde bir yeterli hac böyle. Namaz günde beş defa hem de Allah'ın takdir ettiği vakitlerde insanın işine bırakılmış namaz böyle. Demek ki ruhun olgunluğu, olgunlaşma namaza bağlı. Efendim bu baş olur mu bu namazıma ya? Dur, kıl kıl kıl kıl baş olur mu bu? Bundan aşağı yukarı 50 sene önce muhteremler Halep'ten trene bindim. Türkiye'ye geliyoruz. Yanında bir Fransa'da profesörmüş kendisi. Annesi Ermeniymiş. Babası Fransız. Profesörmüş Paris'te, yanımda o var, Türkçe de biliyor. Onunla başladı konuşmaya bu dindar konusunda. Bana şu soruyu yöneltti. İslam dini çok zor dedi böyle. Uygulanamaz İslam dini. Neden? Günde beş vakit namaz var dedi. Kısa gecelerde uykunun tattığı anda kalk, Allah bize namaz kıl. Öğle vaktinde yemek molası verilmiş. Git rahat yeme ye lokantada. Yok dedi. Bir de orada namaz abdest var. İki de mesaiye giriyor. Akşam yatsı bu şekilde. Ben tabii dinliyorum kendisini. Çok uzun bir süre girdi işte. Diye bu konuyu alayım şu anda. Yani bu namaz başarılanmaz. İslam uygulanamaz diye. Bu namaz bitmez dedi böyle. Tabii bana geldi cevap sırası. Şöyle dedim. Dedim namaz bitmez diyorsun. Ben namazımı bitirdim dedi namazımı. Ben namazımı bitti dedim böyle. Namazımı bitirdim ben. Bitmez diye bir şey yok. Nasıl bitirdin? Bitirdim işte. Nasıl bitirdin peki dedi. Dedim bugün sabah namazını kıldım. Sabah namazı vaktine ulaştım. Hayattayım, canlıyım baktım. Sabah namazı vaktine girdi. Bana sabah namazı farz oldu. Dedim sabah namazını kıldım. O benim üzerine farz olan son namazdı dedim böyle. Sabah namazı benim üzerine farz olan son namazdı. Ben dedim üzerine farz olan son namazını kıldım. Namazım bitti. Peki öyle olacak dedi. Eğer o zaman da öyle olmamıştı daha kuşu vakti. Eğer dedim öğleye kadar yaşarsam, öğle vakti girerse o zaman farz olacak. Ben bana farz değil. Şimdi namaz kılmayanların ve kıldığımız halde muhteremler ne yazık ki hakkını veremiyoruz namazın namazlarında. Bunu böyle bilinen böylece. Yani nam hakkını veremiyoruz namazlarında. Bize Mevlam buyuruyor bu konuda Bakara 45'te Bismillahirrahmanirrahim. Vesta'inu bis sabri ve salah. Vesta'inu istiğane ediniz. İstiğane yardım dileyiniz. Allah'tan yardım isteyiniz. Sabır etmek namaz kılmak üzere. Bir sabrı ve salah. Önce sabır, arkadan namaz geliyor. Çünkü namaz kılmak için sabır gerekiyor namaz kılmak için de böyle. Üşenmeden, bıkmadan, sıkılmadan sonra ibadet korumak da sabra bağlı. Mevla arkadan buyuruyor, namaz içinde Allah'tan yardım isteyiniz. Ya Rabbi yardım et namaz kılalım böyle hakkıyla. Ve inneha o. Bu daha zamirdir. Müennes zamiri. İstihane gidebilir. Salatta müennes olduğu için oraya gidebiliyor. Ve inneha o namaz. Beş vakit namaz. Nedir? Le kebiretün çok ağır güçtür, zordur. Kılması zor. Ki Mevlam dağlara emretti bunu. Korktu titredi dağlar. Allah'ım bizim yapayız bunu derler böyle. Ama ağır güçtür. İlla alel haşi'in. Ancak huşu sahiplerine namaz çok kolaydır. Kuş hafifidir. Huşu kalbinde huşu olanlar. Huşu. Huşu olmayanlar huşu Mevla'ya bilmek. Allah huzurunda mütevazı olmak. Boyun eğmek. Mevla'ya teslim olmak. Sen benim Rabbimsin. Ben kulunum, kulun diye böyle kabul etmek muhtemelen böyle. Yani Allah'tan Celle Celaluhu gafil olmayanlara kolaydır. Ama kim Allah unutursa, dünya dalarsa, o namaz zordur onlara. Demek ki namaz kimlere kolay? Huşu sahiplerine, huşu. Namazın bir de huşu ile kılınması meselesi var namazın. Namaz baştan sağma bir boş değil muhteremler. Yani kılıvereyim diye araya bir sıkıştırma da değil namaz. Namazın özü, ruhu, huşu. Namazın altyapısı var. Altı tane farz. Hadislerin falan biliyorsun bunları. Şartları var muhterem. Altı tane içinde rükünler deniyor bunlara. 12 tane ittifakla bunlar. Farzları var. Nedir bunlar? Namazın dıştaki şartları yani farzlar insanın dış organları mesabesinde. El, ayak, göz, kulak gibi böyle. İçindeki farzlar, yani kıyam, rükü, kıraat gibi bunlar da nedir? İç organlarımız mesabesinde. Namazın sünnetleri, vacipleri var. Nedir bunlar da? İşte parmaklar, müstahaplar da var. Kaş ve saçlar mesela. Süsü bunlar. Mesela bir genç bir kız, Allah korusun tamamen başı kel olsa, değil mi? Ne kadar güzel olsa, onun için bir noksanlık bulmuşlar böyle. Bir kaşı olmasa, kirpi olmasa, noksanlık var. Demek ki namazın farzları, var sünnetleri, bunların her biri kimi bedenin dış organı, el ayağı, göz kulak, iç organlar, kalp, ciğer, böbrek gibi, akciğer gibi. Fakat eğer bir beden ne kadar mükemmel olsa bir beden, mükemmel bir beden böyle, boyu, postu, her şeyi çok mükemmel, güzel, haseni şekilde, ama ruh olmadı mı? Hayır mı derdim böyle. Ruh olmadı mı? Olmuyor böyle. Nedir namazın ruhu? Huşu işte, huzur. Huzur böyle. Mevlam bize buyuruyor Mü'minin suresi ilk ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mü'minun Mevla buyuruyor. Kad eflehal. İflah derler iflah. İflah, felaha kavuşma. Felaha kavuşma şu anlama geliyor. Bir kimse korktuğundan kurtulur, ümit ettiğine kavuşur. Buna felah denir buna. Felaha kavuşma. Yalnız kurtuluş felah değil. Mesela Allah korusun, deprem oldu, evi yıkıldı, kişi neyse dışarı çıkabildi. Ama her şey mahvoldu. Açıda kaldı. Bu felah değil muhtemelen. Dünya açısından. Bir de öbür aleme bakalım. Bir insan cehennemden kurtuldu. Ama cennete giremiyor. Bu da yine felah değil muhtemelen. Yani bir insan mahşerde hesabını güzelce verir, sırat köprüsünü geçer, hızlı geçer yanmadan, cehenneme düşmeden, yanmadan geçer sırat köprüsünü, yani içine adım atı girdi mi, işte felah muhtemelen. Felah buyuruyor, kad eflah, muhakkak ki felah kavuştu. Bu kad kelimesi fiilin mazine geldi mi, kesin anlamına geliyor. Müzareye gelirse bazı anlamına gelir. Kad yekünü gibi. Kad eflaha felaha kavuştu. Yani hesabını verdim mahşerde, sıratı geçti, cehennemi açtı, yani de girdi. Kim? El müminun, şu müminler, her mümin değil. Gerçi bir insan son nefesinde iman ölürse yani de girecek muhtemelen. Ama iki türlü giriş var cennete. Bir duhul-i evvelin deniyor böyle. Duhul-i evvelin, ilk girenler. Mahşerde fazla terlemeden hesabı kolay geçecek. Sıratı kuş gibi uçup geçecek. Yani girecek. Kimlerle beraber? Peygamberler, sıdıklar, sahabeler, şehitler, evliyalar onlarla beraber. Kabir zaten nur oldu kabre. Kabre cihan bahçesine dönüştü. Kabrinden kalkıp melekler onu karşıladılar. Hesabı hafif. Saat kuş gibi geçti, saate geçti, yani de girdi. Duhul-i evvelinim. Bir de imanlı ölmüş son nefesinde ama günahı çok. Namaz yok, şu yok, bu yok derken ne yapacak Allah korusun muhteremler? Kabri zor böyle. Kabir azabı var. Kabri karanlık olacak, zulmat olacak, azabını çekecek. Mahşerde binlerce yıl güneş altını yanmaya başlaşacak böyle. İzdam, ter, katran gibi ter böyle. Kokuyor, dili sarkmış, ciğeri kurumuş. Hesap hesap sonunda iki zebanını yakalayıp açacaklar cehenneme muhtemelen böyle. Yanacak, yanacak, yanacak. Ancak günahı arınınca yani gidecek böyle. İşte Mevlam buyuruyor, kad eflah müminin, şu müminler, bunlar felaha kavuştu. Hiç böyle sıkıntı çekmeden, ölürken de müjdeyi ala ala, kalbin rahat yattı, sıratı geceye de girdi. Kim bunlar? Ellezînehum fî sıratîm hâşiûr. Ellezînehum. Onu öyle müminler ki fi salati namazlarında haşiun huşu ediciler. Namazları huşuyla kılanlar. Huşu. Huşu kalp huşu var bir de beden huşu var. İki araya böyle. Kalbin huşusu nedir? Allah'tan korkma. Ki o Allah Rabbül Alemin. Namazda kul Allah huzurunda olduğunu bilincinde olacak. Allah'ın huzurunda Celle Şanlı. Allah beni şanlı görüyor, biliyor böyle. Boyun bükük, mütevazi, küçülmüş Allah karşısında böyle gönlü hep Allah ile huzurda beraber. Bu kalp huşu. Bir de beden huşu var. Uğraşsam adetleri bir gün Peygamberimiz mescitte hesabında otururlarken biri geldi meşride, iki kez teyyat meşrit namazını kılıyor. O kimse. Gelen kişi namazdayken şey, sakalına bir oynadı böyle, kaşırıyordu sakalını böyle. Sakalın bir kaşı dışarı bir. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri, haşa kalbi haza, haşa cevari huhu. Hazreti Tirmizi'de. Eğer şunun kalbinde huşu olsaydı, onun cevari azaları, organları da huş ederdi. Yani sakalını kaşıyamazdı muhtemelen. Bedenin sükunu huşu böyle. Göz secde mahallinde, öyle sağa sola bakmak yok. Göz secde mahallinde, kaşınmadan, tepinmeden, hükümeden gayet sakin bir şekilde Allah huzurunda, kalp Allah huzurunda namazı kılmak. Medine-i Münevvere'de bir muhterem zat vardı. Osman Efendi diye. Osman Efendi'ye. Babası Buharalı. Babası genç delikanlı. Bu aradan Konya'ya gitmiş. Osmanlılar zamanında. Orada dükkan açmış. Baharatçı dükkan açmış orada. Orada bunu sevmişler. Orada evlenmiş. Konya'da bir kızı evlenmişler orada böyle. Babası Buharalı. Konyalı. Osman Efendi onlardan doğmuş muhteremler. Sonra babası annesi kalkıyor bunlar. Medine'ye hicret ediyorlar. Medine-i Münevvere'ye böyle. Osmanlılar zamanında. Osman Efendi Allah rahmet eylesin. Her açıdan örnek insan, her açıdan ilim, ahlak, irfan, velayet hepsi onda vardı. Böyle. Her açıdan ahlak üstün bir insandı Peygamberimiz böyle. Her açıdan böyle. Bir gün buna bir soru sordu. Soran, gerçi ona o soru sorulmaz gerçi de, onu sordu ama. Hocam dedi, namazdayken ben bazen kaşınıyorum bazı yerimleri dedi. Terdemden kaşınıyorum böyle dedi. Bunun bir zararı var mı dedi böyle. Hemen her cevaba hemen tek kelime cevap vermezdi. Çünkü işin durumuna bakar. Oradaki cemaatin durumuna bakardı. Örnek verirdi. Akılda kalması için öyle bunu cevaplandırdı muhteremler. Ona sordu şimdi. Dedi ki eskiden dedi askerde bir şey vardı böyle hazır ol diye. Askerini Medine yapmış kendisi. Rahmetli Fahrettin Paşa'nın da sır katibi kendisi yapmış. Fahrettin Paşa, Medine müdafiği, Allah rahmet eylesin. Onun da gözlü adamı sır katibi onun kendisine böyle. Askını yapmış. Şimdi sordu. Eşte ne dedi? Askerlerde hazır ol diye bir şey var dedi. Gene var mı? Var hocam. Ne demek hazır ol? Ne demek hazır ol dedi böyle. İşte vermiş dedi. Onbaşı, çavuş, neyse, subay, astsubay, yüzbaşı. Komut verdi böyle. Hazır ol dedi. Ol, hazır ol dedi böyle. Peki sonra ne oldu dedi? Herkes değil mi kalır bu şey böyle. Kimse kalınamaz böyle böyle. Peki dedi, onbaşı, çavuş, astsubay, bir subay. Bu komutu verdi. Hazırlığı geçti dedi. O an dedi, birinin kaşığında ne yaparsın? Kaşıyamazsın. Sinek kondu kovamazsın. Ağrı ısırsa bir şey yapamazsın böyle dedi böyle. Baktı yavrum dedi bakmadı. Bak yavrum dedi böyle. Bir insan, ondaki amirin. Sana bir komut veriyor hazır ol derten böyle. Kımıldayamıyorsun bak böyle. Ağır iğne soksun onu kımıldayamıyorsun. Allah'ın komutu var dedi. Ne bu? Allahu Ekber. Komut bak dedi. Allahu Ekber. Komut verdi. Namaza girdin. Allah huzurundasın. Dedi böyle. Artık sen kendini düşünürsün. Dedi böyle. Hiç unutmayın bunu muhteremler böyle. Bunu bu şeyin tavsiyesine böylece. Bakın, komut dedi. Allah'a be komut. Allah huzurunda kul. Eli bağladın. Teslim oldun. Yani bunu karını kendi verdi böyle. Bir evliya vardır. Adı Hatemül Esam. Hatemül Esam diye. Asıl adı Hatem. Esam, sağır anlamına geliyor. Sağır anlamına geliyor Esam. Yani sağır Hatem. Yine sağır değildi. Fakat öyle kendini bildirirdi. Bu daha gençliğinde olgunmuş. Olgunluk, kemal olgunluğunda. Gençliğinde, Allah yolunda, Allah aşıkı. Öyleymiş. Bir iş yapması gerekiyor. Bir bakkal dükkanı açmış. Başka bir kasabada gittiği bir yerde. Küçük bir dükkan açmış. O zaman tabi çeşitler az. Tuz, gaz, yağ derken sabun, az bir mercimek, pirinç böyle. Karşıdaki bir ev sahibi de, kadın da bakıyor. Karşıya yeni bir dükkan açmış bir genç. O gün de ilk işe başlıyor. Kızına diyor ki, kızla 13-15 tane kızı varmış. Kızım diyor, git karşıya diyor. Orada bir yeni dükkan açmış diyor. Bir sito yapsın bakalım o zavallı be diyor. Garip diyor böyle buna diyor böyle. Hazreti Hatem de arkaya dönük eskiden pirinç tabi çuvalı oluyormuş böyle. Çuvalı düzeltirken içeri giriyor kız. Affedersin kızın midesi gaz yapmıyor bağırsakları, şişmiyor bağırsakları, kız tutamıyor bunu. Yani bir sessizce gazı çıkarayım derken ama ses çıkıyor. Oluyor, elde değil bari böyle. Sesli gaz çıkarıyor. O zamanın kızı, o zamanın kızı. Artık kızın kalbi duracak. Kan dolaşım durmuş sanki böyle. Kımıldayamıyor böyle. Şuraya çıkamıyor. Adım atamıyor böyle. Utancının hayasından adım atamıyor böyle. Tutulmuş kalmış. Bakın, Hazreti Hatem. Yani bir yuklu ayıbını gizlemek, saklama bakınız. Bir yuklu ayıbını saklamak, bizi vurmak değil de. Tabii kızım bu durumu duyuyor, anlıyor. Kızın utanacağını da bildiği için onu görmemezliğe geliyor. Görmemezliğe geliyor. İşine meşgul, hiç sanki onu görmemiş gibi bir zaman biraz geçsin bakalım diyor. Biraz sonra şey diyorum bak, kızım bir şey mi istiyorsun? Kardeşim bir şey mi istiyorsun? Bir pirinç ama zor söylüyor ben. Bir pirinç böyle. Bir bağır, ben duymam, bağırır mısın biraz diye. Bağır biraz diye öyle. Ben duymam, bağır deyince kız bir koy veriyor sen böyle. Birden kızım damarları koy bir rahatlığı böylece. Pirinç diyor. Biraz daha bağırır mısın diyor. Ben bayağı durmam diyor. Biraz daha bağırır mısın diyor. Biraz bağırınca oh kız ağlıyor efendim. Duymamış beni efendim. Tabii ağlıyor eve gidiyor. Ah anne başına böyle bir şey geldi ama belki çok sarmış duymamış beni efendim. Yani. Bu kız duyup da utanmasın diye hep orada kendini orada sağırabilir. O şey kasabada mıydı ben? Orada böyle. Bak muhtemelen. Bu genç sonra tabii o işi bırakmış. Kudüs'e gitmiş ziyarete. Meşid-i Aksa'ya gitmiş. Meşid-i Aksa'da namahde değil. Ama tabi o zamanla işi olmayan çoğu vakti namaza camiye geçiyorlar böyle. Devletin meşri kılanlar, nafile kılanlar, Kur'an okuyanlar, zikredenler cami yarısı dolaşıyor yukarı. Bu da meşriye giriyor. İki rekat meşid namazı. Devletin meşri deniyor buna. Namazı duruyor böyle. Allahu Ekber. Böyle namaza duruyor. Bu namazdayken caminin bir çatısından bir çökme oluyor. Çatı ama düz olur tabii bunların şu şeyler orada böyle. O dönemde bir çökme oluyor bir kısmında böyle. Taşlar, maaşlar, tuğlanmalar böyle patrikü dökülüyor. Tozluman derken tabii gürültü oluyor. Namazını bozan tabii kaçıyor. Kur'an okuyan Kur'an'a bakıp kaçıyor. Zikreden zikreden bırakıp kaçıyorlar böylece. Bakıyorlar, bakıyorlar ki anlıyorlar ki durum ne oldu anlayınca geri dönüyor bakıyorlar. İçeride yabancı biri namazını bozmamış, namazı devam ediyor. Namazını bozmamış ama böyle. Allah diyorlar, bu kadar gürültü oldu, patır kütür, taş, maçlar bu kadar düştü, toz duman oldu. Nasıl bu namazını bozmamış? Bakıyorlar buna, öyle bir tatlı namaz kılıyor ki, öyle namaz kılıyor ki, nasıl bir insanın yazın böyle yanlara yanlar da gider bir yüzme bilense mesela bir denize bile girer şöyle bir oh bir yapar böyle, insan bir duş alır insan evinde. Bu böyle kendini o manevi deriye vermiş kendisini, Allah huzurunda öyle bağlamış, öyle bir okuyor ki böyle, camdan ciğerden böyle, öyle böyle. Bütün cemaat, herkes bırakıyor kendi görevini, onu seyrediyorlar muhtemelen. Onlamak ona bakıyorlar, herkes ona emrediyorlar bana. Tabi yavaş yavaş böyle. Yavaş yavaş böyle rükû, secdeleri, Allah tesbihatları böyle selam veriyor. Kısa bir dua yapıyor. Geliyorlar. Neredesin sen? Horasan'dan Belh şehrine geliyorum. Ne gidiyorlar? Bak diyorlar, bu çatıdan böyle işte böyle bir çöküntü oldu. Taş maşlı düştü, toz duman oldu. Biz korktuk, kaçtık. Seni namazını bozmadın. Namaz bozulmaz ki diye. Ben de Allah huzurlayayım böyle, böyle diye. Evet diyor, hafif bir şey duydum ama diyor. O anda diyor, kıyamet kopsun diye namazı bozmam ben böyle diye. Peki sen nasıl bir namaz kılıyorsun böyle diyorlar böyle. Yani bizim yapamıyoruz bu şekilde. Otur anlatayım diyor. Oturuyorlar. Öncelikle diyor, vakit girmeden abdestimi alırım diyor. Abdestimi alırım, kendimi namaza hazırlarım diyor. Kendimi namaza hazırlarım böyle. Hani psikolojik olarak kendimi namaza hazırlarım kendimi böyle. Yani biraz sonra işte namaz kılacağım. Allah huzuruna, huzura gireceğim yani. Hep aklımı oraya veririm diyor. Sonra diyor namaz kılacağım zaman diyor, namaza ayağa kalktığım zaman diye düşünürüm diyor böyle. Ölümde açılan mezarım beni bekliyor. Arkam Azrail Aleyhisselam can almak için beni bekliyor. Dedim ki ey Hatem bak, arkamda ölüm meleği Azrail Aleyhisselam can almak için Allah'tan izin bekliyor böyle. Açılan mezar şükrünü seni bekliyor bak. Belki senin bu son namazındır. Ona göre kılırım böyle. Her namazımı diyor, son namazımmış gibi kılarım. Sağımda cennet, sonunda cehennem diye. Derim ki Hatem, bu namazını becerebilirsem, Allah bundan razı kabul ederse, bak cennet de beni bekliyor. Beceremezsem, cehennem vardır. Böyle diyor. İşte, demek ki huşu, gönlü kalbi Allah'a bağlamak muhteremler. Bedenin kıblesi Kabe, kalbin kıblesi Allah Celle Celaluhu. Kalbin, gönlün kıblesi Allah Celle Celaluhu. Namazda insan önünü, yüzünü kıbleden çevirirse, göğü çevirirse namaz gider. Gönlü Allah'tan dönerse ne oluyor? Namazın da huşu gidiyor. Feyzi gidiyor, zevki gidiyor. Hepimizin derdi günümüzde namazdan tat, feyiz alamama. Hepimizin hastalığı muhtemelen. Hepimizin böyle. Günümüzde böyle. Hem derdi bu. Evet namaz kılıyoruz elhamdülillah ama namazdan bir tat, feyiz alamıyoruz. Ruhsal zevk alamıyoruz namazdan böyle. Bir tatminsizlik var namazda alamıyoruz böyle. Neden? İşte gönül Allah'tan kopuyor muhtemelen böyle. Kopuyor böyle. Hadis-i Şerif buyuruyor Taberani'de Aleyhisselam Hazretleri. Evveli şeyin yurtu minazı ümmeti el huşu. Bak. Bu ümmeti muhabbeti ilk kalkacak şey huşu namaz. Huşu böyle. Hatta la tera fiha haşi'an. Camide olacak. Ama işlerinde huşu namaz kılan olmayacak mı? Huşu böyle. Yani namaz sırf dışında kaldı. O da böyle patır kütür böyle. Farzı 90, vacibi 90, sünneti 90, kıraati 90. Çabuk yazdıkça selamun aleyküm selam tamam. Namaza girerken ağızda sigara, konuşa konuşa güle güle namaza derler. Namazdan çıkarken güle güle namazdan çıkma böyle. Halbuki namaza giderken altyapısı hazırlıkla namaza verdi. Peygamber Aleyhisselam namazı Peygamber selam verdi mi? Üç sefer Peygamber istiğfar derdi. İstiğfar. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani beceremedim Allah, yapamadım Allah'ım diyordu. Yapamadım diye. Şimdi evvela muhteremler bizim hatamız şurada böyle, namazda okunan şeyleri hızlı okuyor, acele. Bunda vebali imamlara muhteremler böyle. namaza başlayanların çoğu Ramazan'da teravih ile namaza başlıyorlar. Çok kişiler böyle. Ramazan teravih ile namaza başlıyorlar. Ramazan hürmetine teravih başlıyorlar. Gidiyor camiye, imam denen zat zavallı muhtemelen. Miraba geçmiş, o peygamber makamı, peygamber kürsüsü. Bir imam buyuruyor muhtemelen. 40'lı imam yapmış. Meşid-i Aksa'da 40 yıl yapmış böyle. Her seferinde diyor, mihraba giderken diyor, titrerden böyle. Aklıma gelirdi ki diyor, mihrapta peygamber namaz kıldırdı. Ebu Bekir namaz kıldırdı. Ömer namaz kıldırdı. Halifeler derler. Ben kimim? Derdi böyle, titrerden böyle diyor. Tekbir su aldım, Şimdi hele teravih namazında zavallı imamlar muhtemelen. Zavallı, gafil imamlar muhtemelen. Tabi iyiliği var işte elham tabi. İstazı var böyle. Bir nefes elham şerif. Kadir kudur, patir kudur. Allah'ım, Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Öyle namazı görüyorlar cemaat. Öyle kıraatı duyuyorlar. Öyle hızlı okuyor muhtemelen böyle. O kadar böyle. Günümüzde bile yani namazdan biraz şöyle dikkat etmek isteyen kişi farz yetişir mi insan böyle? Camiye yürüyorsun, sünnete beraber başlanıyor. İmamla beraber başlıyor. Ne zaman imam namazını kılıyor? Müezzin daha önce namazını kılıyor. Hemen kâmete başlıyor. Muhtemelen yani çok acı bir hal böyle. Hadis-i Tirmizi Hakim'de Kâne yaktû kıraatevi ayetin ayetten. Peygamberimizin kıraatini buyuruyor sahabeden birisi burada. Hadis-i Şerif Tabarını yok. Tirmizi Hakim'de. Kâne yaktû kıraatevi ayetin ayetten. Peygamberimiz kıraatini böyle ayet okurdu böyle. Ayette dururdu böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin sümme yakıfı. Errahmanirrahim sümme yakıfı. Niye öyle yapar böyle? Elhamdülillahi Rabbil Alemin duruyor. Errahmanirrahim duruyor. Maliki Yevmiddin duruyor muhtemelenler. Buyuruyor sahabeler, Peygamberimiz Kur'an okurken namazda her kelimesi, her hecesi, her harfini çıkarırdı, belirli böyle. Harfini sayılırdı böyle. Önce kıraati yavaş mı derler? Sübhaneke'den başlıyor, yavaş mı derler? Önce besmele yavaş vereceğim derler. Yavaş okuma şart. Mevla bir Kur'an-ı Kerim'de, Bismillahirrahmanirrahim, verettili Kur'an'ı tertil alalım derler. Kur'an okuyun tertil ile, tertil böyle. Yavaş yavaş böyle, bağırma, çağırma değil böyle. Bağırma, çağırma değil. Yavaş yavaş mı der böyle? Rükû. Kişi bakıyorsun, alnını böyle secdeye koyarken hemen kaldırıyor. Rükû'ye gidiyor, hemen kalkıyor. Tahta rükû var bunda böyle. Rükû vardık değil mi? Allahu Ekber baktım böyle. Allahu Ekber diye böyle. Rükû var oluyor. Rükû varılacak. Bedenimiz sakinleşecek. Sonra rükû tesbihü sefer. Sübhane Rabbil Azim. Tek tek bakın böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Kalkıyoruz. Yavaşça böyle. Semiallahü limen hamideh. Dorulduk. Tek kılarken. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önceleri yalnız Semiallahü hamd derdi. Cemaat bunu derlerdi. Rabbena demezlerdi önceleri böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah, Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya. Ne mutlu sahabeler muhtemelenler ya. Mihrapta namaz kıldırıyor Peygamberimiz. Sahabeden biri de Resulullah'ın o kıraatine yanmış böyle kıraatine böyle. Tabi kelime kelime böyle. Ayete böyle dura dura. Er-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâken na'budu ve İyyâken nesta'in derken böyle. Her ayetin anlamına o atmosfere giriyor muhterem böyle. Anlam da mühim değil muhteremler. O atmosfere havaya girmek. Evvela Allah Rabbül Alemin. Gez bütün alemlere böyle. Yerlerin, gökte, ruh, berzah aleminin Rabbi Allah. Tek otorite egemen. Rahman Rahim, rızık veren Mevlam. Mahşer günü tek hakimi, egemen, sultanı Mevlam hakimi. Maliki Yevmiddin derken akla mahşere gelmesi gerekiyor böyle. Sahaben biri tabi bütün alem yaşıyor böylece. Peygamber tabi rüküye gidiyor. Rüküye gidiyor. Yavaş yavaş rükü. Kalkıyor. Peygamber buyuruyor. Semi Allahu limen hamide. Kim Allah hamd ederse Allah bunu işitir. Allah bunu karşı sevabını verir. Bu sahabe-i kiram artık kendine geçmiş bir namazın feyizinden böyle. O anda elinde olmadan Rabbena velekel hamd diye bağırıyor. Çok bağırıyor. Çok böyle böyle. Rabbim bütün hamd-i sana, sana mahsustur. Övgü sana mahsustur. Öyle bağırıyor elinde olmadan. O anda ama kendine geliyor. Yani şu an benzeteyim ben bunun bağırmasını. İnsan bazen uykuda bağırır, rüyada insan bağırır, insan bağırır. İnsan ki rüyayı görür de, kişi bazen korkur, rüyayı görür de, insan bir bağırır, uyanır ama böyle. Bu da hemen kendine geliyor, utanıyor ama ya. Bir peygamber mescidinde, o namazda böyle bir bağırdı bu. Artık kızarıyor, bozarıyor, kendi kendine okudu, uyuyor diye kendisine. Daha peygamber namazı devam ediyor, Aleyhisselam Hazretleri. Böyle tatlı bir namaz demiyor. Tahtı tahtı bir namaz böyle, feyizli bir namaz böyle. Cemaat hepsi sahabe. Resulullah mihrapta imam. Kaç melek oraya geliyorlar, ona geliyorlar böylece. Peygamber selam verdi, Aleyhisselam Hazretleri. Döndü arkasına. Kimdi o Rabbana velekil hamd diye, kimdi o? Ya Resulallah, bendim ya Resulallah. Özür dilerim ya Resulallah. Eli omundan söyledim. Hadi bunu söyleyin peki, bunu söyleyin peki. Emretti, bunu söyleyin bunu muhtemelen böyle. Yani sahabe namaz bak muhtemelen. Kendi namazları kendisine böylece. Peygamber demek ki ayetleri bir tek tek okurdu, arada dura dura. Kul huvallahu ehadı, Allahu samedi. Dur böyle. Lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَادُ Böyle dura dura okumak tamam, bu şekilde. Böyle yapmayınca namaz yok, alınmaz muhtemelen bak böyle. Uşak böyle böyle. Önce kıraat yavaş olacak böyle. Yavaş yavaş kıraat olacak, yavaş yavaş. Tabi camide yetişmek için insan uygulamıyor bunu muhtemelen. Uygulanamıyor böyle bu böyle. Mesela ben inna atayına şunda bunda en kısa okuyorum, yeni yetişemiyorum ama böyle falan. Yetişemiyorum ama böyle. Şimdi gelen bir de inşallah mahşerde namaz, ahirette namaz şimdi. Dünyada namazın bir tadı feyzi, ruhsal hali böyle. Huşu ile namazı kılmak yavaş yavaş böyle. Oturup ettehiyyatı ya. Önce oturuş böyle. Oturup hemen baştan yetiyor. Secden kalktık, Allahu Ekber, tam oturduk. Ondan sonra ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Yavaş tek tek kelime, tek tek kelime böyle. Bunu yaparsak, bakın namaz değişmiyor böyle. Namaz değişmiyor böyle. Secdeye vardık, Allahu Ekber. Kul kendini yere atıyor Allah huzurunda. Allah'ın secde kapanma. Önce secdeye varmak gerekiyor. Secdenin altından sonra en aşağı üç defa. Yavaş yavaş. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Anlam veremeyeceğim. Çok zaman tabi ister. Öyle olamaz muhtemelen. Şimdi gelelim mahşere. Evvel olması bir abdi yerine kıyameti es-salatü. Mahşerde ilk sorgu namazdan başlayacak. Müminler. Kafir tabi sormuyordu buna. Namaz sormayacak. İlk sorgu müminlere namazdan başlayacak. İlk sorgu. Sorguya çekilme. Soru çekilme. Günümüzde bir insanın mahkemede bir sorgulaması olsa, kişinin mahkemede, ki cezada belki almayacak ümidi var, avukatı var, ama mahkemeye gitme, hakim huzuruna dikilme, o sorguya çekilme, o bile insana stres yapar. Yapar böyle. Maaşı Allah söylüyor, Allah Celle Celaluhu böyle namazdan başlayacak böyle. Hangi namazdan başlıyor? Erginlik çağından böyle. Erginlik çağından başlıyor, o çağdan başlıyor böyle. İmam-ı Azam'ın ikinci talebesi İmam Muhammed'dir. Rabbim Hazretleri. Bu çocuk yaşında İmam-ı Azam'ın derslerine gelmeye başladı. Daha çocuk yaşında. En az daha bülüğü ermemiş. Ama İmam-ı Azam gibi bir üstadın, bir evlullahın, ulema-i kiram müştehidin, tabi sohbette bulunan insan farklı oluyor böyle. Beşer namazında, Kur'an'da, zikirde bunları. Yatsı namazını meşride kılmış cemaatta. İmam-ı Azam imam. Yakılmış. Eve gitmiş. Biraz Kur'an okumuş. Yatmış böyle. Gece uyanıyor, ilk ihtilam olmuş. Yani bülü ermiş oluyor ben, erkek çocuğu. Tabi biliyor, bu konuları biliyor. Uyanıyor, hemen kalkıyor, banyoya giriyor, gusül abdestini alıyor, çıkıyor oradan, teheccüd namazını kılıyor, biraz Kur'an okuyor, sabah oluyor, meşriğe gidiyor. Sabah namazı yine cemaate kılıyor, sabahtan sonra oturuyor halkaya, derse başlıyorlar böyle. Cemaat oturan binlerce kişi var. Ders esnasında aklına geliyor. O gece bülü erdi. Ben yatsı namazımı diyor, cemaate kıldım. Kıldım ama o zaman da bülü ermemişti. Bana farz değildi. Nafile namaz kıldım. Nafile ama farz değildi bana. Yatsı vakti, imsak vakti ne kadar? Yatsının vakti geçmeden gece arası iftiram oldum. Yatsının vaktinde iftiram oldum. Acaba yatsı namazı bana o zaman farz oldu. Kıldığım yatsı namazı buna geçer mi geçmez mi acaba? Kıl zamanı farz değildi. Nafile de böyle. Gece bülü erdi. Yatsına vakti henüz daha. Üzerine yatsı namazı farz oldu. Acaba tekrar kılmam gerekiyor mu? Tabi kolay. Karşısında dev gibi İmam Hazretleri böyle. Hocam durun böyle ne yapayım? Yavrum abi kalk yatsı namazını, vitriksini, kazasını yap, sabrı gebre. Aklıma terimler. Mahşerde erginlik çağından başlıyor. Kız da ilk kadınlık halini görünce temizlendi mi o namaz farz olur. Farz oluyor. فَاِنْ سَلَا سَلَا لَهُ سَلَا عَمَلِهِ Eğer bir insan namazının hesabını verebilirse, ergenlikle ölüm arası, hepsi sorulduğumların verebilirse, سَلَا لَهُ سَلَا عَمَلِهِ diye amelleri kovaleştir, ona müslahıma hoşgül yaptığı kendisi muhtemelen. Yani bir insan namaz hesabını verebilirse, diğer sorgulamaları kısa hafif geçecek böylece. Şimdi mahşerdeyiz muhteremler. Bir de oradan namaza bakalım. Mahşerdeyiz. Erginin çağından başladı. Kulum gece ihtilam oldun. Ya mesela kız, hanım mesela şu anda temizlendin adetinden. Öyleyse öyle tabii onlar için ne vakitse. O namazı kıldın bakalım. Tabii öyle biliyor. Yazıda yazılmış muhteremler. Namazı kılmışsa ne oluyor şimdi? namazın sevapları mizana konmaya başlıyor, mizana. Muhteremler, bir günlük namazın o kadar sevabı büyük ki böyle, o kadar büyük ki böyle, hayallerimize erişemem. Böyle. Bir günlük namaz böyle. Ne var bir günlük namazda? 40 rekat var. 40 rekat. Sürete beraber 40 rekat namaz. 40 rekatta tekbir var. Onun için farz, diğerlerinin sünnet, 223 tekbir var. 223 tekbir, Allah'a haber de bak. 223 tekbir. 223. Ya kalk tekbir, Allah'a haber de. Tekbirlere konumu tehammüler. 15 Sübhaneke okunuyor. Her okunan Sübhaneke, koy bakalım sahabına. Mizana böyle. Şimdi kul bakıyor muhtemelen böyle, Allah Allah. Bir Sübhaneke'nin sevabı böyle dağ gibi, nur gibi geliyor. Sevap veriyor, sahabı benim geliyor böyle şey. Evimizi çekti. Koy bakalım. Besmele. 40 besmele var. Her rekatta besmele çekiyor muhtemelenler. Şafii'de evimizi çekiliyor her rekatta. Hanefi'de yalnız besmele çekiliyor diğer rekatlarda. 40 tane besmele. 19 harf. 19 harf böyle. Biri besmeleyi dünyaya oynatır muhtemelenler. 40 besmele, 40 kıyam, ayakta durma böyle, farz. Kim şey okumasa insan farz okuyamadı. 40 Fatiha okunuyor. 40 elham, 40 elham, bir gün oku. 40 elham. Bir Fatiha ise yazıyor melekler, bir Fatiha ise yazamıyor. İnsan mesela mezara gidiyor, bir Fatiha okuyor mu? Bütün ölülere de okuyor böyle. Her gün 40 tane Fatiha okunuyor mu? 33 tane zamsul okunuyor derler. 33 tane zamsul okunuyor böyle. 40 tane rükû var, farz. 40 rükûda 120 tane tesbihat en aşağı böyle. 80 secde var. 80 defa secde. Allah'a Allah'a eğilme böyle. 40 tane tesbihat var derler böyle. 21 ettiyatı var derler böyle. Sahabe-i şerifler var. Artı var mı derler böyle, böyle böyle. Var var böyle. Her biri ayrı rebel oldu böyle, ayrı böyle. Her Fatiha'nın sevabı koy, Zamm-ı Sûre'nin sevabını koy, Sübhanallah'ın sevabını koy, tesbih'in sevabını koy. Bir günlük namazının sevabı muhteremler, kul bakacak ki böyle göz aşırı bile koy, deli fazlası gibi böyle, abi gözüne kul şaşırır böyle, şaşırır böyle. Allah Allah, Allah Allah. İhlas okudu, Zamm-ı Sûre koy bakalım. Felak nasıl okudun? İlâfi okudun, koy bakalım sana. Bil ilâfi, ayet Allah'ın kelamı o da böyle. Koy bakalım bundan böylece, bir günde böyle. Ömür boyu kılmış, kılamadığını kaza etmiş, kul böyle. Ömür boyu, 50'si, 60, 70 sene kaç sene kılmışsa, o kadar sevap ki muhteremler, ona yetiyor bu arada. Yetiyor muhteremler. Günah varsa, sevabı bitti, iyi, ağır geldi muhtemelen. Ağır geldi muhtemelen, ağır böyle. Neye benzer bu? Bir insanın borcu var. Markete, oraya bir yere, tanıdığına gitti mesela, unutmuş yanında parası marasını, hadi sonra veririm böyle. Öde biri aldı. 100 lira bir şey aldı böyle. Ama parası çok ama böyle. Buna göre bir şey değil muhtemelen böyle. Ama kişinin parası yok, borçlu insan olmaz muhtemelen. Peygamberimiz devamlı muhteremler hayatı boyunca hep namazı bizlere emretti, tavsiye etti. Namaz, namaz, namaz, namaz. Ümmet esnafına böyle. Namazı güzel kılmak, namazı güzel kılmak, namazı güzel kılmak bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefeslerindeydi. Artık ruhu, bedenine ayrılmak üzere ruhu böyle. Birinci tabi yerinde bir gözünü açtı. Üç defa şöyle buyurdu. Es-salah, es-salah, es-salah. Aman namaz, aman namaz, aman namaz bu defa. Namaz bu defa. Şey. Bir de namaz hırsızlar var muhteremler şimdi. Es-ve-nâsi sikaten el-ezi yesükü min salatihi. Peygamber'in sorduğu bir eshabına. Peygamberimiz de böyle yapardı muhtemelen. Eshabına soru sorardı, yöneltirdi. Aklına kalması için. Sordu onlar, eshabım size göre en kötü hırsız kimdir? İşte şunu çalan, bunu çalan, altın çalan, para çalan gibi bir şey saydı bu şekilde. La al hayır değildi. Nedir? En hırsız namazdan çalan bir adam. Esevinden sirveden. Esevin insan en kötüsü namazdan çalan. Min sanatihi la yutimmi rükûha ve la huşûha ve la huşûha ve la sücûdeha. Kıraattan çalar, rüküden çalar, sezden çalar, hırsı bu muhtemelen. Şimdi biliyorsunuz binada da bazı müteahhitler diyorlar, var ya bir çalma derten böyle. Mesela demir 12'lik ocaksa onu demir kullanır. İşte çimento buna göre, şuna göre böyle. Yani bir malzeme çalar. İçindeki ince işinden çalabilir böylece, yapabilir. Tabii bina çürük olur muhtemelen böyle. Namazdan çalma muhtemelen böyle. Namazdan çalma böyle. Allahu Ekber. Allah'a ver. Ya, olur mu böyle bir şey ya? Allah'ın büyüktür alma değil mi ya? Allah'a teslimiyet mi? Allah huzurunda benim ya. Allah'a ver. Olur mu ya? Allahu Ekber. Ya, o zaman böyle. Bir gün biri bir Allah dostu bir camiye girmiş. Bakıyor, İmam Efendi namaza duruyor ama Allahu Ekber kılıyor böyle. Baktı olmadı hiç böyle. Uyamıyor imama muhtemelen. İmam uyamıyor böylece. Cansız göre uyamıyor bunu imama böyle. Tabi onlar kalp açık onların. Namaz bitiyor. Hocam olmadı be. Ne olmadı? Tekbir olmadı. Nasıl olacaktı? Nasıl olacak var mı ya? Allah huzuruna çıkmışsın. O peygamber mihrabına geçmişsin. Peygamber görevini yüklenmişsin. O cibbeyi sarı sarmış, giymiş de oraya çıkmışım böyle işte de. Allah Allah, olur mu böyle bir şey? Peki nasıl olacak? Sen üstüne bakalım diyor. Geç bakalım mihraba. Hocam yok, yok, illa geç bakalım. Cemal, sen geç bakalım bu diyorlar. Kim bakalım bu diyorlar böyle. Geçeyim mihraba şöyle. Şey bir duruyor önce böyle. Duruyor, huzura giriyor, yine hazırlıyor. Yani Allahu Ekber deyince, sanki cami sallıyor mu sen böyle? Muhteremler, bir Allah'a ver demenin sevabı yazılamaz mı? Yayı göğü dolduruyor bir Allah'a ver, onun büyüklüğü böyle. Fatih-i Şerif, Elham-ı Şerif, kaynıyor gidiyor, kaynıyor gidiyor muhteremler böyle. Günümüzde ne yapıyorlar? Efendim, falan hocam bir nefes Fatih okuyor, bir nefes okuyor Fatiha'yı. Oh ne güzel değil mi? Yazık oluyor Fatih'e muhteremler, yazık oluyor. Fatiha'ya be ya. Kur'an'ın özü Fatiha, ilk sure Kur'an'da böyle. Kur'an'ın açışı Fatiha ile başlıyor. Namaza Fatiha ile giriyor muhtemelen böyle. Fatiha-i Şerif ya böyle. Yavaş yavaş böyle. Rabbim inşallah hepimize muhteremler namaza bizi kılmayı nasip etsin inşallah. Huşu ile kılmayı nasip etsin inşallah Teala. Namazı bir insan huşu ile kılarsa kişi namazdan bir şey alır muhtemelen. Belki muhtemelen böyle. Allah'a emanet olun. Ama insan bir şey alır böyle. Namazdan bir tat böyle, bir feyiz, bir ruhsal şey böyle, bir huzur alma, insan bir değişiklik oluyor böyle. Kişinin namazdan hemen çıkmak istemez, çıkarken bile konuşmak istemez böyle kimseyle böyle. Ve kenarına kaldı sen böyle böyle. O bir şey almış namazdan. Lillahi Teala Fatiha.